«Чаму ты ўнікаеш мяне, Гелена?» – спытаў Алесь. «Я не ўнікаю». Вочы глядзелі ў бок, вышэй Нептуна, дзе зеленаваты ад ценю струменьчык выбіўся з зямлі. У яе сапраўды было змарнелае і светлае аблічча, новае, нічым не падобнае на ўсе яе і іншыя абліччы. «Сядь!» І ён пасадзіў яе на каменную лаву. «Ты... не трэба так. Ты ведаеш, я шкадую цябе як нікога, і я не хачу быць ні з кім акрамя цябе». Яна адмоўна паківала галавой. Струменьчыкі звонка скакалі ў яр. «У мяне будзе дзіця, Алесь!» Ён маўчаў. Так раптам упала сэрца ад нечаканасці і дзіўнага прадчування, падобнага да прадчування бяды. Гэтага не магло быць. Ён і дзіця. Я думала спачатку, што гэта памылка, і вось пераканалася, будзе. Бледны ад разгубленасці ён глядзеў на яе, гэтыя вочы, іскрыстыя валасы і тонкая постаць. Гэта цяпер не проста яна. Гэта ўжо і ён, і тое, аб чым яшчэ ніхто нічога не ведае. Трое ў адной. Праўда? Зусім неспадзявана нарадзілася недзе глыбока пад сэрцам, пачала расці, расці, узрастаць, затапіла ўрэшце ўсё на свеце, всю існасць і ўсё, што вакол несамавітая, дурная, шалёная радасць. У яго перахапіла дыханне, адчуванне шчасця і ўласнай значнасці. Было такое вялікае, што ён тросся, захлынаючыся паветрам. «Не можа быць, Елена, праўда? Елена, милая, милая!» Голосом, что был полный безмерной пешчоты, она спытала: «Ты правда взрадованный? Я не ведаю, это подобно... Не, это не радость!» И он виновато усмехнулся. «Я ж еще не ведаю, як... И еще я кахаю тебе!» «Як воду и небо, як життё!» Калі яны выходзілі з парку, Алесь трохі ўжо супакоены, але па-ранейшаму нібы прасвятлелы тварам, з той самай дурной усмешкай на вуснах раптам затрос галавою: «Не веру, тумаш неверны». Ён вёў яе так асцярожна, нібы да радзін заставаліся лічаныя дні. «Вось і ўсё», – сказаў ён. «Зараз пойдзем да дзеда, скажам аб усім, потым да бацькоў, вяселле ў першы дазволены дзень і паедзем. Кудысьці далёка-далёка, каб мора. Вельмі буду шкадаваць цябе». «Алесь», – раптам сказала яна, – «а ты задумаўся на хвіліну аб тым, што ты не сказаў «кахаю мне», а сказаў яму?» Загорскі пратэстуючы ўзняў рукі, але яна спыніла, гатовая вырвацца словы, сказала спяшчота: «І добра?» «Вельмі добра. Значыць, тут ты бацька, абаронца. Так і трэба?» Адчуўшы раптам, што да жаданага канца, які адсек бы мінулае яшчэ далёка, ён сказаў: «Вянчаемся ў Загоршчыне». І ўбачыў, як яна, нібы сілаю адрываючы нешта ад сябе, паківала галавою. «Не, Алесь, на гэта я ніколі не пайду». «Чаму?» – упарта спытаў ён. «Ды зразумейце ж вы!» Нібы чужому сказала яна: «Всё добра, як ёсць». «Каму добра?» – голас гучаў жорстка. «Вам! Мне дрэнна! Без цябе і без яго! Удвая!» Яна спляснула далонямі: «Мілы, мілы вы мой, паверце мне, вы сабе хлусіце! Вы не бачыце, а я добра бачу, як вы загналі сваё пачуццё ў каменны мяшок, замкнулі! Вы не адчуваеце гэтага, вам здаецца, што вы спакойны, але вы ўвесь час слухаеце, як яно рвецца на волю, калоціцца ў дзверы! Не! Так!» — сказала яна. і ў гэтым для мяне няма крыўды. Вы думаеце, я не ведала з самага пачатку? Ведала. Ніколі яшчэ ён не бачыў яе такой прыгожай і чужой. Ліхаманкавыя пяшчотныя вочы, на вуснах горка і цёплая усмешка. Толькі вы не забывайце часам убачыць яго. Добра? Ты страшны чалавек, сказаў ён. Пазбаўляеш яго бацькі, мяне радасці. Мне ніхто не патрэбен. Ён змагаўся, і голас ягоны быў глухі. Мана, сказала жанчына. Ён падумаў аб тым, што сам ён і ўсе, хто вакол, і майка, усе яны, не вартая дробязь у параўнанні з гэтай жанчынай. Было ў ёй нешта вышэйшае за іх звычайных. Алесь падумаў, што яна адчувае гэтую несумяшчальнасць самой сябе і яго, Алеся. Яна глядзела на яго і разумела, аб чым ён думае. «Алесь», – сказала яна, – «это хлусня, што ты думаеш. Неужо ты думаеш, я зрабіла б такое, каб не кахала цябе? Я таму і раблю, што кахаю». Ён ускінуў яе ў паветра і сілай паставіў на ногі. «Хлусіш!» Але ён глядзеў на яе аблічча і верыў. Верыў усё больш і больш. «Вельмі. Таму і ўцякаю. А дзіця?» – амаль умольна сказаў ён. «Яго імя? Няхай. Ён будзе сумленны чалавек. Але нашто?» У яе вачах былі слёзы. І вочы праз слёзы аж зялі, як сонца праз дождж. Той дождж, пра які навакольныя сяляне казалі, «Царэўна плача». «Атрымалася б, што я нічым не ахвяравала», – сказала яна. «Наадварот, прыдбала і таннай цаной, ты не думай аб ім. Проста Бог не хоча маёй ахвяры. Ён будзе». «Гэта такое шчасце?» Думала адплаціць, і вось зноў у даўгу. «Значыць, магу, калі спатрэбіцца, плаціць і плаціць. Это ўсё?» – спытаў ён. «Усё». «Ты не гавары са мной больш». Яна выцерла слёзы і усміхнулася. «Это дарэмна, мілы. Праз два дні я еду ў Сухадол, а адтуль губерню. Мне прапаноўвалі. Это канчаткова? Але бацькоўскімі капцамі клянуся». У гэтым не кідаліся, і ў Алеся ўпала сэрца. Ён глядзеў і глядзеў на яе, і жорсткія вочы паступова мякчэлі. «Аставайцеся тут», – сказаў ён. «Вам не трэба ў Сухадол. Я клянуся вам не ўспамінаць нічога, не напамінаць ні аб чым, пакуль ён не народзіцца. А потым, вы самі ўбачыце, як я стану любіць яго. Я ведаю, усё ведаю, і таму іду». На хвіліну ён пашкадаваў, што яна вольная. Што ў той далёкі вечар ён сам прынёс ёй? І адразу падумаў, што каб не той вечар, нічога не было б. А потым, пякучы сорам на самога сябе, прымусіў пачырванець абліччы і нібы пазбавіў права чагосьці патрабаваць. «Ось яна, панская кость, панская кроў, панскі дух! Кастусяў сябра, рыдалец над меншым братам, заўзяты патрыёт, з мужыкамі кумаецца, навалач, дробная дрэнь, кроер!» «Добра», – глуха сказаў ён, – будзе так, як захочаш.